Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. 900.000 woningen bouwen voor 2030. Dat is de ambitie die woonminister De Jonge heeft uitgesproken. Hoe haalbaar zijn deze plannen? Ik praat er straks over met de Vereniging van Projectontwikkelaars. Nu eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. Iedereen in Nederland tussen de 12 en 60 jaar krijgt in de komende twee weken een uitnodiging voor een corona-herhaalprik. Dat heeft minister van Volksgezondheid Kuipers zojuist bekendgemaakt. Nu kan iedereen die geboren is in of voor 1962 al een afspraak maken. Ook na de aardbeving in het Groningse Huizingen in 2012 drong het bij het kabinet maar langzaam door dat er iets ernstigs aan de hand was. Dat zei premier Rutte zojuist in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die zich met de gaswinning bezighoudt. Ook in het contact met Groningen was het niet een belangrijk onderwerp, zegt Rutte. Het is nu eigenlijk ondenkbaar dat ik naar Groningen zou gaan en niet gaswinning 80% van het bezoek is. Maar daar zie je eigenlijk nog dat de bezoek grotendeels over andere onderwerpen gingen, maar voor een stukje over gaswinning. Dus dat is denk ik iets wat in ieder geval in Den Haag, en ik denk breder, geleidelijk aanpast die enorme betekenis heeft gekregen. Eerder vandaag werd Shell-topman Van Beurden gehoord. Hij zei met spijt, verdriet en schaamte terug te kijken op de gaswinning. De presidenten Poetin en Erdogan hebben elkaar gesproken in Kazachstan. Maar de oorlog in Oekraïne is niet aan de orde geweest, zegt Rusland. Wel is er gepraat over het doorvoeren van Russisch gas via Turkije naar Europa. Bij de gevangenis in Vught zijn vanmiddag straten afgezet geweest vanwege een dreiging. Wat voor dreiging is niet bekendgemaakt. In de extra beveiligde inrichting in Vught zitten zware criminelen zoals Holleder en Tachi. Het afgelopen studiejaar hebben meer studenten gekozen voor een lerarenopleiding. Vooral voor opleidingen in maatschappelijke vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis en economie is het aantal inschrijvingen fors toegenomen. Toegang tot de zorg is niet meer vanzelfsprekend. Dat staat in een jaarlijks rapport waarin de Nederlandse Zorgautoriteit het functioneren van het zorgstelsel analyseert. De huidige staat van de zorg is niet goed, zegt zorgredacteur Sander Tsoerhaken. Er zijn onverantwoorde lange wachtlijsten, bijvoorbeeld in de gespecialiseerde GGZ. Maar natuurlijk ook in de ziekenhuizen zelf. Er is nog altijd een 100.000 patiënten wachten nog steeds op uitgestelde behandelingen ten gevolge van de coronapandemie. En deze wachtlijsten en wachttijden zullen de komende jaren steeds langer worden. En daardoor hebben we eigenlijk niet meer een goede toegang tot de zorg zoals we dat zouden mogen verwachten. De NZA roept het ministerie op om een lijst met voorwaarden te maken, zodat in heel Nederland op basis van dezelfde regels zorg wel of niet wordt verleend. De meeste nieuwe woningen worden de komende 8 jaar gebouwd in Zuid-Holland en de minste in Drenthe. Dat hebben minister De Jonge van Volksvesting en Ruimtelijke Ordening en de provincies afgesproken. De Jonge maakte de eerste afspraken over de bouw van 900.000 nieuwe huizen vanmiddag bekend. En nu gaat het alleen nog om de aantallen woningen tot en met 2030. Over een paar maanden wordt bekend waar die huizen precies moeten komen. De Jonge ziet de afspraken met de provincies als een grote stap. Vanwege de woningnood wil het kabinet meer grip krijgen op de woningmarkt. Minister Jette voor Klimaat en Energie wil dit jaar nog een keuze maken voor de plek waar een nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd. Hij wil dat eind november bekendmaken. Jette voert nu nog gesprekken met regio's die interesse hebben. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet 5 miljard euro uittrekt om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Het weer. Het is overwegend bewolkt. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land valt van tijd tot tijd regen of motregen. Van het westen uit komt steeds meer droge periode voor. Morgen verloopt ook grotendeels bewolkt, soms zelfs is druilerig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het dan maximaal 16 graden. En dan gaan wij nu naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Het is een drukke avondspits, bijna 800 kilometer file. De meeste vertraging zien we in de Randstad en ook in het zuiden van het land. Een paar files die vallen echt op. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, daar was een ongeluk in de Leidse Rijntunnel. De weg is net weer vrijgegeven, maar er staat nog wel file vanaf Breukelen met zo'n 3 kwartier vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Oevedorp en knooppunt Holendrecht, daar 18 kilometer file met een 30 minuten op onthoud. De werkzaamheden bij Staphorst op de A28 veroorzaken file in beide richtingen. Het oponthoud is zo'n 20 minuten. En de A73 van Nijmegen naar Venlo, daar gebeurde vanmiddag een flink ongeluk bij knooppunt Rijkenvoort. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer gaat er via de vluchtstrook langs. De vertraging is 30 minuten. Verkeer vanuit Nijmegen kan het beste omrijden via Eindhoven. Ster. Zo. Dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, Check je socialdeal.nl. Van 8 tot en met 15 oktober is het Dutch Food Week. In heel Nederland zijn er die week activiteiten en evenementen die in het teken staan van ons eten. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. Dutch Food Week 2022. Lekker en gezond. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Hey, zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1. NOS NTR. Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar. En daarom is een versnelling in de woningbouw dringend noodzakelijk. Er moeten meer woningen bijkomen, zei de koning vorige maand in de troonrede. Minister De Jonge heeft nu concretere plannen. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. In de strijd tegen het woningtekort gaan de provincies de komende jaren hard aan de slag om extra woningen gebouwd te krijgen. Dat hebben ze afgesproken met minister De Jonge van Volkshuisvesting. Er moeten op die manier tot 2030 900.000 huizen bijkomen. En dat gaat lukken, zegt De Jonge. Nou, dit is een belangrijke mijlpaal. Hè, want we hebben met elkaar afgesproken dat we de regie zouden hernemen op de volkshuisvesting. Hard nodig ook. In de afgelopen jaren hebben we veel te veel aan de markt overgelaten. Veel te veel gedacht dat de optelsom van lokale beslissingen als vanzelf wel voldoende woningen zouden opleveren. Dat is niet zo. We hebben een gigantisch woningtekort. En dat betekent dat we schouder aan schouder moeten zorgen voor voldoende woningen. Dat we onze volkshuisvestelijke taak weer waar moeten maken. 2/3 betaalbaar, 900.000 woningen in totaal tot en met 2030. En in iedere provincie hebben we dat doorvertaald in wat betekent dat dan voor die provincie. En daaronder staat een handtekening. En die handtekening staat er niet voor niks. Maar er staat een handtekening, maar staat er ook al een concreet bouwplan achter? Want natuurlijk kan de provincie zeggen, hé, ik bouw 200.000 huizen. Maar is dat een intentie of zijn dat ook al 200.000 plekken die bekend zijn? Nou, de reality check is gedaan. Dus er is met corporaties is er overleg, met bouwende partijen is overleg, met gemeenten is gekeken, kunnen we dit waarmaken? Hebben we voldoende plancapaciteit in onze provincie om dit waar te maken? En het antwoord erop is ja, en daarom staat er ook een handtekening. Maar ik wil het nog preciezer weten, ik wil het nog zekerder weten. En we moeten tot op het niveau van de locatie, moeten we die afspraak willen maken. En dat gebeurt in regionale woondeals, in iedere gemeente. Dan is ook bekend waar de middelen naartoe gaan. We hebben zo'n 11 miljard te besteden in deze kabinetsperiode voor woningbouw. Dat is heel erg veel, maar die regio's willen natuurlijk ook graag weten, komt dat naar ons toe? Want dan kunnen we misschien wel meer woningen waarmaken. Nou, dat gaat allemaal de komende tijd gebeuren. En nadat de regionale woondeals worden gesloten, hebben we heel precies waar die 900.000 woningen in het land komen te staan. Dat zegt minister Hugo de Jonge tegen verslaggever Noeska van der Meijden. 900.000 nieuwe woningen dus die erbij moeten komen voor 2030. En bij het invullen van die belofte spelen projectontwikkelaars een grote rol. Zij zijn als het ware de spin in het web van bouwprojecten. Desiree Uitzetter is voorzitter van de Vereniging van Projectontwikkelaars, NEPROM. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 900.000 extra woningen die erbij moeten komen. Hoe realistisch is dat? Nou, laat ik vooropstellen dat we erg blij zijn met de energie van minister Hugo de Jonge. En met een paar woorden die ik ook net hoorde, schouder aan schouder. Ja. 900.000 woningen is in onze ogen nog niet realistisch. En waarom niet? Ik hoor, omdat het nog niet gebaseerd is op echte concrete projecten. Het gaat over ideeën voor projecten, wenselijke projecten. Mm-hmm. En een groot deel van die projecten waarover nagedacht wordt is nog hoogst onzeker. Voor een deel omdat er bijvoorbeeld nog bedrijven gevestigd zijn die nog volledig in bedrijf ook actief zijn. Dus het zijn ook plekken die nu een andere functie hebben. En daar gaat echt wel een groot aantal jaren overheen voordat die verplaatst zijn en die plekken vrijkomen voor woningbouw. Maar wat hebben dus we dan? In onze ogen is er onvoldoende met marktpartijen gesproken over de concreetheid van de projecten en de echte haalbaarheid van die projecten. En daar wringt de schoen eigenlijk. Dus het is niet realistisch. Maar wat hebben we dan aan de afspraken van de jongen die van vandaag? Nou, daar hebben we op de korte termijn nog niet zo heel veel aan. Wat we daaraan hebben is dat provincies in stelling worden gebracht om ook hun bijdrage te leveren. Maar we hebben als marktpartijen grote zorgen over hoeveel tijd we hier aan besteden. Want de woningnood is enorm hoog. En we verkeren misschien ook wel in hele korte tijd in een nieuwe realiteit. Een realiteit waarin de bouwkosten de pan uitreizen, mm-hmm. waarin de rente omhoog gaat, waarin ook beleggers echt voorzichtiger worden om te investeren in middeldure huurwoningen. Kortom, kopers worden ook voorzichtiger door de gestegen hypotheekrentes. Dus we zitten echt in een realiteit die echt wat anders vraagt van ons als marktpartijen, mm-hmm. om samen met de overheid op te trekken. Om echt concrete projecten die sneller kunnen ook sneller te doen. Ja. Niet om grote aantallen te beloven, want het zijn beloftes die niet waargemaakt kunnen worden, zegt zorgen u. Over heb. Nou, we hebben de kritiek over de haalbaarheid voorgelegd aan minister De Jonge. Dit is wat hij zei. Klopt, wettenbouwer geen huizen, handtekeningen ook niet. En ministers en gedeputeerden staan hier op een steiger. Dus dat is allemaal waar. Maar je kunt je natuurlijk concentreren op alle onzekerheden in het leven. En dat zijn er nogal veel. Onder andere de rente, onder andere inflatie. Maar ik zou nog veel meer onzekerheid kunnen noemen. Maar je kunt je ook concentreren op de zekerheid die we met elkaar hebben. Namelijk dat er een schaarste is aan woningen van heb ik jou daar. En dat er ongelooflijk veel gebouwd moet worden. En hoe meer zekerheid wij geven aan wat we van bouwende partijen verwachten, hoe makkelijker het ook voor hen wordt om die continuïteit van de bouwstroom overeind te houden. Hoe meer we standaardiseren bijvoorbeeld in eisen, hoe makkelijker het voor hen wordt om de woningen geïndustrialiseerd te bouwen, dus in de fabriek te bouwen. Dat helpt bijvoorbeeld aan de onzekerheden over de arbeidsmarkt. Kortom, hoe meer zekerheid wij bieden, hoe meer de bouwende partijen daarvan kunnen waarmaken. Ja, kunt u iets met die zekerheid die hij zegt te bieden? Nou, ik mis één hele belangrijke zekerheid. En dat is dat er voldoende plekken zijn waar op korte termijn echt betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Maar heeft u het over de vergunningen? Dan heb ik het over locaties. Locaties mm-hmm. waar niet de hoofdprijs voor hoeft te worden betaald, maar waar een realistische grondprijs onder zit en waar dus ook betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Die hebben we veel te weinig in ons land, die op korte termijn beschikbaar zijn. Ja, dus u zegt eigenlijk als de bouwgrond voor een realistischere of een betere, goedkopere prijs beschikbaar wordt gesteld, dan kunnen wij wel die 900.000 woningen bouwen. Is het dan opgelost? Ja. Nou, dat gaat heel kort door de bocht. Maar dan gaan we gaan alles op alles zetten sowieso om omhoog te gaan. Maar als we naar dit jaar kijken, dan maken we ons grote zorgen. Dat haalt hopelijk meer dan 50.000 woningen dit jaar, het aantal afgegeven bouwvergunningen. Uh-huh. Maar we moeten naar 100.000. En dat is, ten opzichte van vorig jaar vallen we terug dit jaar. Maar we moeten gewoon echt veel meer gaan doen. Dat gaat niet zo eenvoudig, ook al is er zekerheid dat er zoveel woningen nodig zijn. Hè. Er is schaarste, er is een enorme demografische druk. Die wordt met de dag ook groter. Dus we voelen de nood, we voelen de urgentie. Alleen, we moeten echt veel sneller dan nu gebeurt, echt om de tafel, over die concrete projecten, om daar afspraken over te maken. Ja, de jongen, en niet over grote aantallen, minister niet de Jonge, over 900.000. Nee, minister De Jonge had het ook over dat 2/3 van de woningen betaalbaar moet zijn. Is dat dan nog wel betaalbaar in de uitvoering? En dan heeft hij het over koopwoningen tot 355.000 of sociale huurwoningen, 2/3 daarvan. Is het dan betaalbaar? Ja, dat hebben we ook met elkaar gezegd dat nodig is. Dat is mm-hmm. ook de behoefte in Nederland. En dat is te doen als we op plekken kunnen bouwen. Hè, wat ik net ook al mm-hmm. zei. Als de plekken er zijn waar dat ook kan. En bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid? Is dat de gemeente? Is dat de provincie? Is dat het Rijk? Dat is ook gezamenlijk de ontwikkelaars, de bouwers, de gemeente, de provincie, het Rijk. Mm-hmm. We moeten echt met elkaar aan de slag. En de corporaties niet te vergeten, die zijn ook heel belangrijk hierin. Maar het is schouder aan schouder. En dat is niet alleen de schouder van Hugo de Jonge met de gedeputeerden, maar nadrukkelijk ook de gemeentelijke overheden. Dat zijn voor ons de eerste aanspreekpunten. En de ontwikkelaars samen met de bouwers en corporaties. Maar wat even naar de ontwikkelaars kijkend. Even naar de ontwikkelaars kijkend. Wat kunnen jullie zelf doen? Wat wij zelf kunnen doen is zorgen dat de projecten verder komen en dat we proberen om de bouw door te laten gaan. En dat is op dit moment best wel een spannende tijd waarin we verkeren. En ja. Dus wat we zelf kunnen doen is de plannen blijven maken met elkaar. Ook blijven hameren op niet nog meer extra eisen stellen. Nu is echt doorgaan van de bouwproductie misschien wel prioriteit 1. Dus het tempo in de bouw houden. En we komen ook in veel situaties dat we het nog idealer, nog optimaler willen. En dat gaat heel veel tijd over dat we echt bouwen. En één ding wat ik me toch afvraag. Want u zegt, de vraag is groter, is schaars. Als we kijken naar de demografie, dan is het nodig. Maar als we naar de lange termijn kijken van de demografie, dan zijn er straks heel veel van die snelgebouwde prefab-woningen die misschien minder waard zijn. En dan, als de vergrijzing helemaal is ingetreden, dan hebben we ineens een woningoverschot. Kijken jullie ook op die lange termijn? Nou, we werken ook veel samen en in nauw overleg met beleggers en met corporaties die zeker op die lange termijn kijken. Ja. En we zijn daar minder somber over. Dus okay. We zien ook de kwaliteit in prefabwoningen echt in heel rap tempo omhoog gaan. Dus, dus het gaat ons ook over gebieden maken. Dus ook over dat openbaar gebied, goede ontsluiting, goede groenstructuren. Ja. Dat is misschien nog wel belangrijker dan specifiek welk bouwconcept landt daar dan. Goed, hoop werk aan de winkel dus nog. Dank u wel, Desiree Uitzetter, voorzitter van de Vereniging van Projectontwikkelaars. En wij gaan naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Een drukke avondspits, zeker in de Randstad en in het zuiden van het land bij Nijmegen. Of ten zuiden van Nijmegen zijn flinke problemen op de A73 naar Venlo. De politie voert daar onderzoek uit na een ongeluk bij knooppunt Rijkenvoort. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Het leidt tot file vanaf Nijmegen-Dukenburg met een half uur vertraging. Omrijden kan via Eindhoven. En verder veroorzaken de werkzaamheden bij Staphorst veel vertraging op de A28 in beide richtingen. Bovendien is er bij die werkzaamheden een ongeluk gebeurd richting Groningen. En de vertraging daar is opgelopen tot ruim een half uur. Er is meer nieuws. In Bratislava en Slowakije zijn 2 doden gevallen bij een schietpartij in een gaybar. Een derde persoon raakte gewond. De vermoedelijke schutter is dood aangetroffen. Wat zijn motief was, is onduidelijk. Lokale media melden dat hij de zoon is van een voormalig kandidaat van een extreemrechtse politieke partij. En het is nog altijd onduidelijk wat er vanmiddag aan de hand was bij de gevangenis in Vught. Vanwege een dreiging was de omgeving een tijdje afgesloten, zag deze verslaggever van Omroep Brabant. Er hing een helikopter boven de gevangenis en de wegen rondom de gevangenis waren dus afgesloten. Maar ze werden ook extra beveiligd met politiewagens en arrestatieteams. In de extra beveiligde gevangenis in Vught zitten de zwaarste criminelen van Nederland, onder wie Willem Holleder en Ridouan Taghi. En bij een controle op een parkeerplaats langs de A1 heeft de politie deze week 500 kilo cocaïne gevonden in een vrachtwagen. Dat gebeurde bij Muiderberg. De 36-jarige Belgische chauffeur van de wagen is aangehouden en de drugs worden vernietigd. In Frankrijk wordt naarstig gezocht naar een oplossing voor het conflict tussen de werknemers en de werkgevers in de olieindustrie. Het conflict zit muurvast. Door stakingen bij raffinaderijen is er een tekort aan brandstof bij de pomp, wat al dagen leidt tot drukte bij pompstations in het hele land. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Goedemiddag, Frank. Goedemiddag. Ja, er zijn vandaag allerlei onderhandelingen. Er wordt naarstig gezocht naar oplossingen. Ja, is die er al? Nou, er worden van alle kanten pogingen gedaan, dat kan je zeker zeggen. Maar een oplossing in zicht, nee, dat toch echt nog niet. Nee. Oliebedrijf Total heeft alle vakbonden vanavond voor het eerst uitgenodigd om samen aan de tafel te gaan zitten om te praten over de salarissen. Het bedrijf biedt 6% meer salaris in 2023 en ook nog eens een eindejaarsbonus van 1 maand salaris voor alle werknemers in de wereld. Maar de vakbonden zeggen nee, wij willen 10% meer. Dus daar zit nog steeds geen beweging in. Nou, bij de raffinaderij zelf wordt ook nog steeds gewoon doorgestaakt, behalve bij eentje dan, van Esso in het zuiden van Frankrijk. Daar is de blokkade vandaag beëindigd. Maar de vakfederatie CGT, dat is een van de allergrootste in het land, mm-hmm. die heeft voor dinsdag weer een landelijke stakingsdag aangekondigd, waarin in ieder geval ook al het spoorpersoneel aan mee zal doen. En er wordt ook al gestaakt bij kerncentrales in Frankrijk. Nou, daar is in ieder geval nog één lichtpuntje voor automobilisten. De regering heeft inmiddels op 2 brandstofopslaglocaties werknemers gedwongen om daar weer aan het werk te gaan, om zo de benzinedistributie weer een beetje op gang te krijgen. En is dat dan genoeg om alle bevoorrading weer te kunnen doen? In ieder geval niet op korte termijn, nee. Het gaat om 1 locatie in Normandië die Parijs bevoorraadt, en 1 locatie bij Duinkerk in het noorden die heel Noord-Frankrijk bevoorraadt. Daar worden nu langzaam de kranen opengezet bij de opslagreservoirs. Dus het zal best even duren natuurlijk voor alle tankstations dan weer voorzien zijn. En dat zijn dus alleen nog de opslaglocaties voor benzine en diesel. Die zijn op een gegeven moment ook leeg. Want de productie van olie en diesel en benzine bij raffinaderijen, ja, die ligt nog steeds gewoon stil. Daar worden de mensen nog niet gedwongen om aan het werk te gaan. Dus het was een lichtpuntje, maar een oplossing is het ook nog niet. Ja, precies. En dus het blijft nog chaos bij de pompstations. Ja, zeker. Ja. Er zijn nog steeds problemen bij ongeveer 1/3 van alle pompstations, met grote regionale verschillen nog steeds wel, hoor. En je merkt dat irritaties van de Fransen ook beginnen toe te nemen. Op veel plaatsen mag je bijvoorbeeld nog maar maximaal 30 liter tanken en geen jerrycans meer vullen, ja. Om ook anderen te kunnen laten tanken natuurlijk. Nou, daar houdt niet iedereen zich aan, dus er ontstaan wel eens woordenwisseling of zelfs kleine opstootjes. En de Fransen worden ook bezorgd, want over ruim een week beginnen hier de schoolvakanties en mensen beginnen zich nu al af te vragen of ze dan wel weg kunnen op vakantie met de auto. Aha, en hoe doe jij dat zelf? Heb jij genoeg brandstof in je tank? Ik heb vandaag boodschappen gedaan en ik vermoed dat ik nu, ik heb even gekeken, nog zo'n 300, 400 kilometer kan rijden met mijn auto. Dan is hij leeg. Ik ben langs 3 tankstations gekomen onderweg. De eerste was dicht, die had helemaal niks meer. De tweede, die had alleen nog diesel, maar ik rijd benzine, dat had ik niet van aan. En bij de derde, ja, daar stond een file van toch zeker, ik heb geteld, ongeveer 100 auto's te wachten, met bewakers bij het tankstation en politieagenten op de weg om alles in goede banen te leiden. Nou, succes daar. Ik zou er zenuwachtig van worden. Succes daar, Frank. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, dat is, als het goed is, maar dan ga ik even kijken, een fragment uit de Matthäus Passion. Dat klopt, dat is de openingscore. Ja. Ja, dat is nog altijd de nummer 1 in de klassieke top 400. De lijst waar de NPO Radio 4 luisteraar de afgelopen week op kon afstemmen. En de top 2000 van de klassieke muziek, zeg maar. Zo zou dat kunnen zien. Vanochtend is die gehele top 400 bekendgemaakt. En we gaan het hebben over de opvallendste stijgers, de nieuwkomers. Dat doe ik samen met Ab Nieuwdorp van Radio 4. Welkom. Hoi, dank je. Leuk dat je er bent. Het viel ons op dat er steeds meer hedendaagse componisten in het lijstje staan. Klopt. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is een mooie ontwikkeling. Want dat geeft aan dat de muziek nog steeds heel dichtbij is. Vele hedendaagse componisten zijn ook uitvoerende. Die kan je ook gewoon tegenkomen in het wild, in de concertzalen en op televisie. Dus dat betekent dat de muziek heel dichtbij de luisteraar komt. Aha, en is er eentje waarvan je zegt, nou, die moet iedereen even opzoeken? Ja, een van die nieuwe binnenkomers is Ilan Bettner. Die heeft een prachtig stuk gecomponeerd, gebaseerd op een historisch gegeven, 1472. Het is wel een heftig gegeven, de heks van Almen. Oh. Een dame die van hekserij werd beschuldigd en op de brandstapel eindigde. Ja. Bijzonder verhaal, want eigenlijk geplucht door mensen uit de streek Almen, de Achterhoek, want we hebben een stembus van NPO Radio 4. En daarmee hebben we de stemmen opgehaald en daar is enorm voor gelobbyd. Daar is gelobbyd in Almen. Ja, ja. We gaan luisteren, we hebben een fragment. Ja, Ian Bettner dus met de heks van Almen. Dus lobbyen werkt, hè, bij Radio 4. Ja. Dan is er nog een andere hedendaagse componist die we graag wilden bespreken. Lavinia Meijer. Laten we eerst even luisteren. Ja, zij is Nederlandse. Ja. Ze is harpist, maar componeert dus ook zelf. Ja. Kun je iets meer over haar vertellen? Ze heeft samengewerkt met andere hedendaagse componisten zoals Philip Glass en Ludovico Einaudi. Maar ze is zelf ook gaan componeren. En het mooie is dat ze de rust opzoekt in haar composities. En dat wordt ook weer gewaardeerd door de luisteraars van NPO Radio 4. En dat zijn trouwens ook heel vaak luisteraars van Radio 1. Dat heb ik me ook laten vertellen, ja. En hoe verklaar jij dat die hedendaagse componisten zo doordringen op deze lijst? Dat heeft meerdere redenen. Onder andere dus de socials. Ze zijn ook wel vindbaar. Ze zitten ook gewoon aan de tafels bij talkshows. Maar ook de behoefte aan rust, wat ik al zeg, dat is toch heel belangrijk bij de luisteraars. Behoefte aan rust. Dan gaan we dus naar klassieke muziek luisteren. Heel vaak wel. Ja, we hebben niet alleen onderzocht dat ook de luisteraars van NPO Radio 1 vaak naar Radio 4 luisteren, maar ook weetjes dat de luisteraars zeiden van ja, op weg naar de rust gaan we naar Radio 4. Dus daar hebben ze deze muziek ook zeker bij nodig. Dus voor onrust kom je bij ons op Radio 1. En het nieuws van alle kanten bij NPO Radio 1. En dan de rust een beetje bij Radio 4. Ja. En even kijken, we hebben nog meer fragmentjes laten horen. Want jouw persoonlijke favoriet, dat is The Lark Ascending van Engelse componist Ray Vaughan Williams. Ja. Mooi. Ja. En waarom is het jouw favoriet? Ook weer toch ook dat idyllische beeld van als een lark, als een leeuwerik boven het gewoel van elke dag uitstijgen. Een beetje de rust en ook weer opladen voor wat er verder komt. Trouwens niet alleen rusten, want de vijfde van Beethoven klinkt ook gewoon. De negende van Beethoven, Mahler klinkt. Er staat dus ook genoeg allerlei contrasten. Ja. Heerlijk, heerlijk. En wanneer luister jij dit zelf dan? De Lark Ascending luisterde ik vaak als ik weer van Hilversum naar huis ga. In de auto dus? Ja, in de auto. Aha. Ja. En is er ook eentje waarvan je denkt van nou, die had erop moeten staan en die is er van afgegooid of die ontbreekt? Er is er eentje van afgegaan. Dat had ik helemaal niet meer verwacht. Dat was namelijk de Pirates of the Caribbean van Hans Zimmer. Stond altijd hoog genoteerd. En natuurlijk Johnny Depp, het Johnny Depp effect. Ook bij NPO Radio 4. Maar die is er van af. Dus, maar voor de rest heel veel filmmuziek. Ja, er staat heel veel filmmuziek op. Ja. Viel mij ook op. Ja. We hebben heel veel luisteraars die ook houden van filmmuziek. En filmmuziek heeft ook heel veel verbanden met de klassieke muziek, want ze gebruiken grote orkesten. Ja. En het leuke is, het is ook weer muziek waarbij je iets anders beleeft. Het geeft gevoelens weer. En dat is veel muziek ten voeten uit. Aha, en wanneer kunnen we de hele lijst horen? Het begint aanstaande maandag om 7 uur. En dan gaan we door elke dag tot 11 uur 's avonds. Behalve op de laatste dag, vrijdag, dan gaan we tot 8 uur. En dan om 8 uur mag ik dan, net iets voor 8, mag ik de Matthäus Passion aankondigen als die nummer 1 die al jarenlang op nummer 1 staat. Oh, is dat zo? Jarenlang? Ja. Aha. Ja, nummer 1 altijd de Matthäus Passion. Nummer 2 het Requiem van Mozart. Dat zijn, redelijk serieuze stukken. En nummer 3 is dit jaar nieuw. Dat is namelijk de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg, met prachtige ook trollen die een rondje dansen en zo. Dus dan zitten in de Noorse mythologie. Aha, ja. Nou, prachtig. Dankjewel, Ab Nieuwdorp van NPO Radio 4. En zometeen, in navolging van andere gemeentes, is in Rotterdam een actieplan om de armste inwoners te helpen. Ik spreek straks over met de wethouder armoedebestrijding van die stad. Leuk. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kanjeli. Kijk op nba.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBA.nl. Kira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. We gaan naar het NOS Journaal met Clemens Peters. Minister Jette voor Klimaat en Energie wil eind november een keuze bekendmaken voor de plekken waar eventueel een nieuwe kerncentrale kan worden gebouwd. Jette voert nu nog gesprekken met regio's die geïnteresseerd zijn. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet 5 miljard euro uittrekt om de bouw van 2 nieuwe kerncentrales mogelijk te maken. De meeste nieuwe woningen worden de komende 8 jaar gebouwd in Zuid-Holland en de minste in Drenthe. Dat hebben de minister De Jonge voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en de provincies samen afgesproken. Tot 2030 zijn er plannen voor 900.000 woningen. Rond het gevangenisterrein in Vught zijn korte tijd wegen afgezet geweest vanmiddag in verband met een verdachte situatie. Voorbijgangers werden aangesproken en gecontroleerd. In de inrichting in Vught zitten onder andere de zware criminelen Ridwan Taghi en Willem Holleder. En iedereen in Nederland tussen de 12 en 60 jaar krijgt in de komende 2 weken een uitnodiging voor een corona-herhaalprik. Dat heeft minister van Volksgezondheid Kuipers bekendgemaakt. Nu kan iedereen die geboren is in of voor 1962 al een afspraak maken. En we gaan naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Zeer drukke avondspits, bijna 900 kilometer file. Alle dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk, zeker in de Randstad, het zuiden van het land. Verder zijn er nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A27 ging het mis bij de brug bij Gorkum, richting het zuiden. De weg is net weer vrij, maar in beide richtingen staan files met een uur vertraging. Op de A28 gebeurde er een ongeluk van Amersfoort naar Groningen bij de afrit Nieuw-Leuzen. Het oponthoud is daar 3 kwartier vanaf knooppunt Hattermerbroek. 2 rijstroken zijn dicht. Elders op de A28 van Zwolle naar Assen, daar ging het mis bij Assen-Zuid. Daar staat file vanaf de afrit Westerbork met een 30 minuten vertraging. Dan de A35 Enschede richting Almelo. Een ongeluk met een aantal personenwagens bij Hengelo-Zuid veroorzaakt een 30 minuten vertraging. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn na een botsing bij Vaassen 9 kilometer file. En daar is de vertraging 1 uur. En dan is het nu tijd voor het weer met Willemijn Hubert. Ja, ik zie alleen maar regendruppels continu uit het raam. Is dat in het hele land, Willemijn? Het is af en aan een natte dag. Als we kijken naar de radar, dan zien we vooral wat losse plukjes nog. Als je de motregenradar erbij haalt, dan zien we dat toch een groter gedeelte van Nederland toch nog wat te maken heeft met van tijd tot tijd de miseregen. Er zijn wel verschillen qua hoeveelheid neerslag die er gevallen is. Want in het westen van ons land bijvoorbeeld is er zo'n 12, 13 millimeter gevallen. En in het oosten van ons land zitten we op de 0 tot 2 op veel plaatsen. Dus flinke verschillen over ons land heen. Verder wel behoorlijk wat bewolking. Als ik ook kijk naar de foto's die ik heb binnengehad, dan in de vroege ochtenduurtjes misschien nog een beetje zonneschijn. Maar verder was het vooral een heel erg grijs plaatje. En pas later op de dag kwamen er weer foto's binnen van opklaringen. En dat dan vooral in het noordwesten van ons land. Mm-hmm. En die opklaringen die gaan voor vanavond en dan vooral vannacht eigenlijk ook betekenen dat er wel wat mist kan ontstaan. Er zit vrij vochtige lucht in. Er is ook weinig wind. Ja, en als er vannacht dan mist gaat ontstaan, dan duurt het morgen ook even voordat het is opgelost. Want ook morgen overdag staat er niet al te veel wind. En morgen wordt denk ik ook een dag met op veel plaatsen bewolking. Af en toe wat miserregen, vooral in het midden en het zuiden van ons land. Ja. En het noordwesten heeft dan opnieuw de grootste kans op wat zonneschijn later op de dag. Het wordt zo'n 13 tot 16 graden. Niet al te veel wind dus. Dat gaat in het weekend veranderen. Want zaterdag wordt een dag waarbij de wind echt wel flink toe gaat nemen. Zullen niet zo heel veel buien vallen. Vooral in het zuidoosten van ons land. Zondag denk ik wat droger met wat zon erbij. Temperaturen die iets omhoog gaan. Een graad of 18 wordt het dan. Oh. Ja, en maandag lijkt dan een wat warmere dag te worden. Een graad of 20. Maar dat is niet een dag waarbij je dan het in de zonneschijn ligt. Want zoals het er nu naar uitziet is het wel een dag met wat hogere temperaturen. Maar ook een dag met bewolking en flink wat regen. Goed, dankjewel Willemijn. Ster. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, Heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met WRTS. Betaalbaar bijleren. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Zakat, het deel van het inkomen dat moslims afdragen om minder bedeelden te ondersteunen. Traditiegetrouw wordt het geld teruggestuurd naar het thuisland van de islamitische migranten, maar steeds vaker wordt dit geld in Nederland besteed. Het Nationaal Zakatfonds heeft sinds de oprichting in april 2020 tot begin dit jaar 543 moslims in Nederland geholpen. Goedemiddag, Nora El Abdouni van het Nationaal Zakatfonds. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik legde net het principe kort uit van Zakat. Maar hoe werkt het via jullie bij het fonds? Ja, heel goed. Ja, je zei net al inderdaad ook 543 mensen tot 1 april dit jaar. Dus tot 1 februari. En misschien nog even heel kort om te zeggen. De afgelopen 6 maanden alleen al gaat het om 826 mensen. Oeh. Om het even in perspectief te plaatsen. Hoe dus dat werkt, jullie hebben eigenlijk meer mensen geholpen inmiddels? Ja, zeker. Ja. Oh. Alleen al de afgelopen 6 maanden gaat het om 826 mensen. Dus dat zijn nieuwe mensen, niet die 543. Dat zijn nieuwe mensen, unieke inwoners zeg maar van Nederland. Hoe werkt dat? Nou, je gaf het net al aan. Zakat, 2,5% van je vermogen. Als je boven een bepaald vermogensdrempel komt, dan betaal je dat. Traditiegetrouw, veelal in het buitenland. Wat wij hebben gedaan een aantal jaar geleden. En dat is een infrastructuur eigenlijk gebouwd, ontwikkeld. Namelijk een instituut opgezet, wat het Nationaal Zakatfonds heet. Waarmee de Nederlandse moslim die hun zakat afdragen, betalen, dat nu via het Nationaal Zakatfonds doen. Wat wij daar vervolgens mee doen, is wij geven het uit aan de Nederlander hier die dat nodig heeft. Aha. En dit gebeurt al in andere landen. Hè? Dit gebeurde al in Canada, dacht ik. En ook in, nou, je moet me even helpen. Ik dacht Maleisië, ja, Australië. Australië, ja. Ja, en eigenlijk in heel veel landen. UK. Ja. Het is een traditie, maar het is een soort van professionaliseringsslag eigenlijk. Die er plaatsvindt. En wie helpen jullie? Ja, wij helpen mensen die het financieel moeilijk hebben. We hebben verschillende fondsen, zeg maar, binnen het Nationaal Zakatfonds. Ik heb vandaag een besloten bestuurdersbijeenkomst gehad, waar allerlei bestuurderswethouders bij aanwezig waren. Daar heb ik onder andere wat cijfers gepresenteerd. Mm-hmm. En 83% van die 543 mensen heeft een aanvraag ingediend via het noodfonds. En wat dat zijn mensen die in zeer schrijnende situaties leven. Huurachterstanden hebben, hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Formele en informele schulden hebben. En wat zijn informele schulden bijvoorbeeld? Ja, we kennen eigenlijk het hele formele schuldencircuit. Hè? Dus schulden bij instanties, organisaties. En informele schulden zijn schulden bij mensen. Dat kan familie zijn, vrienden, kennissen, noem het maar op. Ja, en zijn het dan uitsluitend moslims die jullie helpen, Nederlandse moslims? Ja, de focus van het Nationaal Zakaatfonds, zeker omdat we werken met de zakaat als instrument, is de Nederlandse moslim. Ik vind het altijd heel belangrijk om daarbij aan te geven, mocht er een aanvraag worden ingediend die niet binnen deze doelgroep past, oftewel heel plat gezegd niet moslim is, dan is het minste wat we doen is meedenken en het gesprek aangaan en zoeken naar mogelijkheden. Dat is het minste wat we doen. En dat vind ik altijd heel belangrijk om aan te geven, omdat je vaak ook, we hebben een prachtig artikel vandaag gehad in de Volkskrant. Precies. Ik vind het heel belangrijk om te zeggen, we zijn in die zin, voegen we waarde toe aan Nederland als geheel. Ja, en deze mensen die jullie helpen, dat zijn er dus inmiddels al honderden, die zijn vaak niet in beeld bij reguliere instanties. Hoe kan dat? Ja, klopt. Ja, 83% in de verkenning, in het onderzoek wat we hebben gedaan, is 83% van die mensen is bij het indienen van een aanvraag voor een financieel impuls niet bekend bij hulpverlening. Ja, daar liggen verschillende redenen aan ten grondslag. We horen eigenlijk heel vaak dat het wantrouwen tussen overheid en burger zo groot is. Nou ja, dat is natuurlijk ook een reden. Mm-hmm. We horen ook heel vaak over schaamte en dat mensen het niet durven of niet kunnen spreken over hun schulden. Is natuurlijk ook een reden. En ik denk dat een hele belangrijke is die ik hier vandaag ook met jou wil bespreken is dat we ook leven in een lokettensamenleving. Van loket naar loket naar loket naar loket. En dan kom je bij D aan, moet je toch weer terug naar A. Mm-hmm. En voor mensen die deze lokettensamenleving niet kennen of het systeem niet kennen of niet het geduld kunnen opbrengen of de vaardigheden, taalvaardigheden, et cetera, niet hebben om daarmee te dealen, dan wordt het een heel, heel grote uitdaging om hulp te vragen. Is dat dan ook jullie belangrijkste boodschap aan wethouders bijvoorbeeld vandaag? Stop die lokettensamenleving of maak het simpeler? Ja, als ik het voor het zeg had morgen, dan is dat het eerste wat ik zou veranderen. Okay. En het tweede wat ik zou veranderen is dat we veel meer vanuit een bepaalde menselijkheid en vanuit vertrouwen naar mensen gaan kijken. Ja. Drastisch mensen gaan vertrouwen. Niet uitgaan van een calculerende burger die misbruik wil maken ergens van. Nee, we vertrouwen mensen. En dat doen we ook binnen het Nationaal Zakaatfonds door vrij besteedbaar geld bijvoorbeeld te geven. Door echt het gesprek aan te gaan en te zoeken naar mogelijkheden om ze vooruit te helpen. Dankjewel, Nora El Abdouni van het Nationaal Zakaatfonds. Dank je. Ja, ik ging navolging van andere gemeentes is in Rotterdam een actieplan om de armste inwoners te helpen. Ik ga dus over verder praten. Verschillende maatregelen en acties moeten voorkomen dat Rotterdammers door de toenemende inflatie en energiekosten verder in de problemen komen. En met de extra hulp hoopt de gemeente de periode te overbruggen tot de maatregelen vanuit het Rijk effect hebben. Armoedewethouder Enes Yigit is de initiatiefnemer van dit actieplan. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, zojuist hoorde u Nora El Abdouni van het Nationaal Zakaatfonds. Een mooi initiatief, maar deze mensen zouden toch eigenlijk door u en uw collega's geholpen moeten worden? Zeker, maar zoals ook Nora aangaf, zien wij nog steeds dat er ook schaamte is. Dat is een hele belangrijke factor waardoor mensen niet die stap nemen richting de overheid, richting de gemeente. We hebben te maken met een toeslagenaffaire, wat ook heel veel eigenlijk voor wantrouwen heeft gezorgd. Heel veel mensen die hebben dus aangegeven over, die geven aan van, joh, ik vertrouw de overheid niet, ik vertrouw de gemeente niet. En dat is voor ons een hele belangrijke opgave om juist die vertrouwen terug te winnen. En dus hoe wilt u dat doen? Hoe wilt u dat vertrouwen terugwinnen? Ja, dat doen we eigenlijk niet alleen. Dat doen wij vooral met de mensen met wie wij samenwerken in de stad. We hebben talloze maatschappelijke partners die niet per se een logo hebben van de gemeente, maar wel samenwerken met ons, die dicht bij die mensen staan, die in de wijken actief zijn. Met hun hebben wij een hele goede samenwerking en zij helpen weer de Rotterdammers. Dus dat is een van de manieren hoe wij... Dus met bekende mensen eigenlijk werken. Maar even naar uw plan. daarin schrijft u, ik kom dagelijks in de stad en zie de invloed van de huidige crisis. Wat ziet u? Ja, ik zie heel veel gebeuren in de stad. We hebben natuurlijk te maken met een ongekende inflatie van 14,5%. Dat is na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een ongekende inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. We zien dat bijvoorbeeld de aanvragen bij de voedselbanken toenemen. Ik was afgelopen week er 10% een toename. We hebben een tweede kledingbank zelfs geopend in Rotterdam, waar mensen dus geen kleren kunnen krijgen, kunnen kopen, bij de kledingbank terecht kunnen. We zien dat er kinderen zijn die zonder een boterham naar school gaan, die geen fatsoenlijke schoenen hebben, die gewoon met een slipper zelfs naar school gaan. Dus dat zijn allemaal schrijnende situaties die wij helaas vaak zien en eigenlijk meemaken. En bestaande ondersteuning wordt dus uitgebreid met dit plan, maar gaat het ook om nieuwe steunmaatregelen? Waar moet ik aan denken? Ja, nou ja, kijk, wij hebben bijvoorbeeld in samenwerking met Stichting Jeugd Educatie Fonds een schoolontbijt aanbod op 85 scholen in Rotterdam. Dat is echt wel fors. En ik heb laten weten dat al 19 scholen hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken van dat aanbod. En dan kunnen zij ook scholieren, kinderen kunnen zij van ontbijt voorzien. We hebben een fonds van €500.000... die specifiek bedoeld is voor witgoed, voor apparatuur. Waar mensen dus eigenlijk die geen koelkast, een kapotte koelkast hebben en geen geld hebben, terecht kunnen bij Fonds Bijzondere Noden. Mm-hmm. Waardoor ook dan zij een hele energiezuinig apparaat kunnen krijgen. Ook goed voor de energierekening. Ja. En zo zijn er natuurlijk heel wat andere maatregelen. En bijvoorbeeld als mensen de huur niet kunnen betalen of de energierekening? Ja, dan kun je altijd terecht bij ons, bij de gemeente. We hebben heel veel, eigenlijk hier loketten? In onze gemeente. Heel veel loketten? We hebben heel veel mensen die goed de Rotterdammer willen helpen. Dat is belangrijk. Kijk, inderdaad, ik deel dat er verschillende plekken zijn waar je kunt, waar je terecht kunt als Rotterdammer. Ja, want de kritiek die we net hoorden van Nora El-Abdouni is inderdaad dat er zoveel loketten zijn in Nederland. Het is eigenlijk een lokettenmaatschappij. Is er niet gevaar dan weer met deze plannen, hoe goed bedoeld ook, dat mensen weer naar allerlei verschillende loketten moeten, maar eigenlijk hebben ze gewoon een te laag inkomen? Voor mij is één ding belangrijk. Ongeacht waar je terechtkomt, of het nou bij het jongerenloket is, of bij een wijkteam van ons, of bij de vraagwijzer. Voor mij is het belangrijk dat die Rotterdammer wordt geholpen. En dat die niet van de kastje naar de muur wordt gestuurd. En dat jij gewoon als organisatie het zo goed hebt geregeld dat dan volgens je binnen no time eigenlijk al gelijk met de juiste professional in contact komt om te kijken naar jouw problemen. Ja. Goed, dit actieplan dus van de gemeente Rotterdam. Dank u wel, armoedewethouder NS Yigit. En dan gaan we naar de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Drukke avondspits met veel ongelukken. De meeste vertraging zien we in het zuiden van het land en in de Randstad. Enkele file springt er echt uit. Het is de A28 Amersfoort richting Groningen. Tussen knooppunt Hattermerbroek en de afrit Nieuw-Leuzen 10 kilometer met een uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn ook een ongeluk bij Vaassen. Dat veroorzaakt file vanaf Hattem. En de vertraging is nu 3 kwartier. Er is meer nieuws. Als Rusland een atoomwapen inzet tegen Oekraïne, zal het Westen niet nucleair terugslaan. Dat zegt EU-buitenlandchef Borrell. Wel zal de Europese reactie volgens hem zo hard zijn dat van het Russische leger niets zal overblijven. Ook zegt Borrell dat de EU Oekraïne militair blijft steunen. We will continue providing military support in order to face any kind of Russian military attack, any escalation of the war. We want to look for a diplomatic solution to this war as soon as possible. We willen zo snel mogelijk een diplomatieke oplossing voor de oorlog, aldus de EU-buitenlandchef. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Nu de kwetsbaren en ouderen de kans hebben gekregen een afspraak te maken voor een nieuwe coronaprik, zijn vanaf volgende week de mensen tussen de 40 en de 60 aan de beurt. En de week daarna mag iedereen boven de 12 jaar een afspraak maken. Volgens minister Kuipers van Volksgezondheid is het belangrijk dat iedereen die herhaalprik ook gaat halen. Want op dit moment heeft ongeveer 1 op de 25 mensen corona. En dat aantal blijft ook stijgen. Politiek verslaggever Roel Boelsius vroeg de minister daarom of de herhaalprikken niet te laat komen. Die vaccinatieronde die komt eigenlijk precies op tijd. Het is een lastige keuze en daar hebben we eerder ook rekening mee gehouden. Je moet vaccineren op het moment dat de besmettingen omhoog gaan. Als je te vroeg vaccineert, is het maximaal beschermend effect van een vaccin ook alweer iets aan het afnemen tegen het moment dat je de grootste golf hebt. Dus we hebben er bewust, en ook in nauw overleg en adviezen, bewust voor gekozen om de vaccinatieronde te starten aan het eind van de zomer en het begin van het najaar. Dus eigenlijk is de timing, ja, het klinkt een beetje gek, want je mag niet zeggen ideaal, maar is zo optimaal mogelijk gekozen. Het overgrote deel van de mensen heeft al een infectie doorgemaakt, heeft misschien al wat immuniteit opgebouwd. Ja. Waarom moeten ze zich dan toch nog laten vaccineren wat u betreft? Ja, we hadden de sterke hoop dat eenmaal vaccineren, dan wel eenmaal de ziekte doorgemaakt hebben, het je levenslang verder zou beschermen. Helaas hebben we in de afgelopen periode geconstateerd dat dat niet zo is. Dat mensen de infectie opnieuw kunnen krijgen, ook met dezelfde variant. We hebben ondertussen al 10 maanden ongeveer een Omicron variant. En mensen kunnen het opnieuw krijgen. Heel veel mensen hebben dus dit al doorgemaakt. U roept ze op tot vaccineren. Maar de bereidheid tot vaccinatie is echt lager dan de voorgaande rondes. Maakt u zich zorgen over deze winter? Reno, te meer. Ook voor mij, maar voor vele anderen. Om dat belang van het vaccineren nog een keer over het voetlicht te brengen. En laten we het even heel duidelijk specificeren. Vaccineren helpt om de kans op besmetting te verkleinen. Het helpt als je besmet raakt om ernstige ziekten te voorkomen. En het lijkt er ook op dat het de kans op langdurige klachten na een besmetting vermindert. U zegt geen nee, maar maakt u zich zorgen over corona deze week? Ik denk dat ik uw vraag voldoende beantwoord heb. Met het belang van de vaccinatie onderschrijven. Er zijn mensen die, en dat begrijp ik wel, zeggen, goh, ik heb dat nu al een keer doorgemaakt. We lopen er straks al bijna 3 jaar mee. We gaan volgend jaar het 4e jaar corona in. Ik ben er wel klaar mee. Ja, helaas is het de praktijk, het echte leven is anders. Dus we kunnen ons niet veroorloven om er klaar mee te zijn. Heel belangrijk om een herhaalprik te halen. Was de moord op Peter R. de Vries een terroristische aanslag? Die vraag kwam vandaag aan de orde in de rechtbank, waar 3 nieuwe verdachten worden berecht. Eerder werd er al levenslang geëist tegen 2 mannen die de moord zouden hebben uitgevoerd. Vandaag verschenen een vermeende organisator van de moord voor de rechter en 2 mannen die de Vries zouden hebben geobserveerd en gefilmd. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij de zitting. Terrorisme, waarom is dat nu aan de orde in deze zaak? Ja, omdat vandaag duidelijk werd dat het Openbaar Ministerie alle 3 deze verdachten hiervan verdenkt. Deelname aan criminele organisatie met oogmerk plegen van terroristische misdrijven heet het voluit. 2 van de verdachten die vandaag voor de rechter verschenen zijn volgens het OM op die 6 juli naar Amsterdam gereden om daar eerst de Vries te observeren van achter het raam van de McDonald's tegenover de achterdeur van RTL Boulevard, om hem daarna te volgen, om hem te kunnen filmen terwijl hij bloedend op de grond lag. En dat filmpje dat ging meteen viral. En dat terroristische oogmerk, dat strafverzwarend is, dat is uniek in zo'n soort zaak. Ook omdat er bij de moord op de Vries geen ideologisch motief was, religieus motief of politieke motief. En toch ziet het Openbaar Ministerie het als terrorisme. Linda van den Oever van het Openbaar Ministerie legt uit waarom. En daarna hoor je de reactie van een van de advocaten, Vito Sekula. De manier waarop dit is gebeurd, dus terwijl het nog licht was, in het drukke centrum van Amsterdam, op een prominente en zeer bekende Nederlander, op deze manier en daar dan ook nog filmmateriaal van maken en direct publiekelijk verspreiden. Die aspecten bij elkaar maken dat er naar onze mening ook echt oogmerk is geweest om de bevolking, of in ieder geval een deel van de bevolking, vrees en angst aan te jagen. En dat valt onder de delictsomschrijving van terrorisme. Mensen zijn expres bang gemaakt door die filmpjes. Het Openbaar Ministerie zegt hier sprake van een terroristische oogmerk binnen een georganiseerde misdaad. Nou, ik zeg dat is vreemd. Dat hebben jullie ook niet gedaan bij de zaak van Dirk Wiersum of de moord op de broer van de kroongetuige. En waarom doen jullie dit nu wel bij mijn cliënt? En ik heb dan het idee dat dat misschien is omdat ze een hele zware straf willen eisen. Omdat ze zeggen dit is terrorisme. Dat klopt niet, omdat uit het dossier blijkt dat er geen enkel ideologisch motief te ontwaren is. Nu kan je zeggen, ja, dat is niet helemaal nodig, hè, juridisch. Het ging omdat er angst werd gezaaid, maar er wordt wel vaker angst gezaaid als mensen worden vermoord. En wat het OM nu doet, is devalueren van het begrip terrorisme, doordat het ook in deze zaak ten laste te leggen. Terwijl deze jongens, met alle respect, geen terroristen zijn en ook niet zo'n motief hebben. Ja, dat is dus nieuw in dit soort rechtszaken. Opvallend is trouwens ook dat het Openbaar Ministerie de 2 uitvoerders van de moord, waartegen levenslang is geëist, niet van terrorisme verdenken. Mm-hmm. Hun zaak is door een andere afdeling van het OM behandeld. En ook dat leidde vandaag tot discussie in de rechtszaal. Ja, en dat wat betreft de 2 mannen die gefilmd zouden hebben, de 3e zou de moord hebben georganiseerd. Wat is er over hem nu duidelijk geworden? Nou, dat hij, de Pool, Christian M., net als alle andere verdachten in deze zaak, er geen woord over wil zeggen. Niet tegenover de politie, daar heeft hij niks verklaard. En ook niet hier in de rechtszaal. Hij hield zich vandaag letterlijk schuil. Hij had de capuchon van zijn zwarte hoodie over zijn hoofd getrokken. Had een mondkapje voor en hing bewegingsloos in zijn stoel. Deze Christian M. zou wapens en auto's hebben geregeld. Hij zou de schutters hebben aangestuurd. Ze verteld hebben wie ze moesten doodschieten en hoe. En hij zou de schakel kunnen zijn naar de mogelijke opdrachtgever. Die is geen verdachte in deze zaak, maar zijn naam werd wel genoemd. Ridouan Taghi, zijn naam is door een van de filmers genoemd in een afgeluisterd telefoongesprek. En een getuige wees ook naar hem. Die zei dat Christian M. voor een Marokkaanse man op zoek was naar iemand die een journalist zou moeten doodschieten. En daarvoor zou €150.000 worden betaald. Het Openbaar Ministerie wilde vandaag verder niks zeggen over het onderzoek naar Taghi voor deze moord. Maar dat er meer verdachten zijn dan alleen de uitvoerders, dat is bijzonder. Dat was niet het geval in het onderzoek naar de moord op de advocaat Dirk Wiersum. En ook niet bij de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. En naast deze drie zijn er ook nog twee andere verdachten aangehouden die later voor de rechter moeten verschijnen. En een van hen, dat werd vandaag duidelijk, is gisteravond uitgeleverd door Polen. Dankjewel, verslaggever Matthijs van de Wiel. Vijf voor zes. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Het is net alsof hij er nog is, Freddie Mercury. Hij is te horen op een nieuw nummer dat Queen vandaag uitbracht. Het heet Face It Alone. Het nummer haalde het album The Miracle in de jaren 80 niet. En de band was eigenlijk een beetje vergeten dat het nummer bestond. Maar laten we zeggen, beter laat dan nooit, toch? 4. Ik weet niet waarom, maar bij het volgende bericht moesten wij aan Snappy denken. Snie, sna, snappie, snappie, snappie, snap. Ja, want op het vliegveld van München zagen douaniers op röntgenbeelden iets dat op een alligator leek, verstopt in een koffer. Toen ze die openden, vonden ze een levende albino-alligator. Het dier was gewikkeld in plastic folie en ademde via zijn neusgaten. Ja, zielig. Gelukkig wisten ze het dier te bevrijden en is hij gezond. En de eigenaar van de koffer is aangehouden. 3. En we blijven even bij de dieren. RTV Dordrecht liep namelijk mee met Bas Kooi uit Hendrik Ido Ambacht. Hij laat daar regelmatig Quint en Cato uit. En dat zijn geen honden, maar alpaca's. Dat is gegroeid toen ze hier net waren. Toen hebben we rondjes hier door het jeugdspelpark gelopen. En nou ja, dat hadden we dan wel gezien. Toen zijn we een beetje hier in de wijk gaan lopen. En dat ging gewoon goed. Totdat we op een gegeven moment aan de andere kant van Ambacht waren. Ja, volgens Bas wordt iedereen blij van de alpaca's. De beesten gaan zelfs mee naar de bibliotheek, het gemeentehuis of het theater. 2. En dan Microsoft. Want eerder dit jaar afscheid hebben genomen van Internet Explorer, gaat de softwaregigant nu ook stoppen met de merknaam Office. Die naam werd eind jaren 80 geïntroduceerd. Now this is the first ever version of Office. And Macintosh applications include Word 4.0, Excel 2.2, PowerPoint 2.01 en Mail 1.37. The four applications provide the tools to perform the essential business tasks of most business professionals. Ja, het is overigens niet zo dat die Office-programma's ook gaan verdwijnen. Kantoorsoftware als Word, Excel en PowerPoint blijven gewoon los verkrijgbaar. 1. De bal waarmee de Argentijnse voetballer Diego Maradona dit doelpunt scoorde, wordt geveld. Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Ik denk ja. En hier. Ja, met de hand is dat toch? Ja, dit moment tegen Engeland op het WK van 1986 werd bekend als de hand van God. Volgens Maradona werd de goal gedeeltelijk gemaakt door zijn hoofd en gedeeltelijk door zijn hand, de hand van God. Eerder dit jaar werd het shirt dat hij die wedstrijd droeg al geveild voor €8,5 miljoen. Nee, euro, excuus. En nu kun je dus bieden op de bal en de verwachting is dat je ook daar miljoenen euro's voor moet neertellen. Willem-Jan Otte viert 50 jaar dichterschap met een verzamelbundel en met Wil je mij poëzie leren? Een vraag die hij in gedachten stelt aan collega-dichters. Als taalschat het eerste deel van de Griezelbus van Paul van Loon. Hoe kunst helpt bij overleven lezen wij in De Kampschilders, het nieuwe boek van Jan Brokken. René Appel bespreekt de TNA van staatssecretaris. We moeten ook opvang bieden voor mensen die niet uit Oekraïne komen. Erik van der Burg. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis.

De zorgvraag stijgt, maar het aanbod wordt juist steeds schaarser. En daardoor is de toegang tot de zorg niet meer voor iedereen vanzelfsprekend, schrijft de NZA in een jaarlijks rapport. Volgens de organisatie zijn de wachtlijsten onverantwoord lang en is er een tekort aan zorgprofessionals. En daarnaast moeten huisartsen meer doen dan ze aankunnen. De NZA verwacht dat de wachtlijsten en de wachttijden de komende jaren nog langer worden. Het weer. Vanavond is het bewolkt, maar het blijft wel overwegend droog. Ook morgen veel bewolking, soms is het druilerig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 16 graden. En wij gaan naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Zeer drukke avondspits met de meeste vertraging in de Randstad, in Noord-Brabant, maar ook bij Arnhem. Ja, en ongelukken doen eigenlijk de rest. Wat valt er nu echt op? De A27 van Almere naar Gorkum. Er staat tussen Hilversum en Nieuwegein 15 kilometer file door een stilgevallen auto. De vertraging is 3 kwartier, de linkerrijstrook is dicht. Bij Gorkum gebeurde een ongeluk op de A27 naar Breda. Nou, de weg is weer vrij, maar file staan er wel vanuit alle richtingen daar, ook op de A15. Dan de A28 van Zwolle naar Assen, na een ongeluk bij Assen-Zuid. Nog 20 minuten vertraging, de weg is daar net wel weer vrijgegeven. De A50, Zwolle richting Apeldoorn. Botsing bij Vaassen veroorzaakt file vanaf Heerde met een uur oponthoud. En de A73 van Nijmegen naar Venlo is nog steeds een probleem. De politie doet onderzoek na een ongeluk vanmiddag bij knooppunt Rijkenvoort. Er staat 12 kilometer file vanaf Nijmegen-Dukenburg. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. NOS NTR. De ader zat voor 98-99% dicht, dus het was bijna niks meer. En ik had eigenlijk veel eerder moeten komen, zei hij. Maar ja, dat heb ik geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Als er nu niet wordt ingegrepen, krijgen veel meer Nederlanders met lange wachttijden in de zorg te maken. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. De zorg heeft volgens deze belangrijke toezichthouder een kritisch punt bereikt. Lang niet iedereen kan de zorg krijgen die nodig is. Terwijl de zorgvraag stijgt, wordt het aanbod steeds schaarser. En dit staat in het jaarlijkse rapport De Stand van de Zorg, waarin de zorgautoriteit het functioneren van ons zorgstelsel analyseert. Ik praat erover met Carine Rijmakers, directeur Toezicht en Handhaving. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is nogal wat, dat de zorg niet altijd voor iedereen toegankelijk is. Dus de zorgplicht die zorgverzekeraars en de overheid naar ons hebben, wordt op dit moment niet nagekomen. Ja, het is heel uitdagend. Dat weten we natuurlijk eigenlijk ook al sinds coronatijd. Hè, dat zorgvraag en zorgaanbod niet altijd gelijk oplopen. En we hadden de hoop, nu de coronadruk natuurlijk ook al even wat minder is in de zorg, dat de zorg weer zou terugveren. Dat die kloof tussen vraag en aanbod niet zo groot zou zijn. Maar we merken eigenlijk dat er steeds meer gevallen zijn waarin het wringt. Ja, dus zij komen dus letterlijk hun zorgplicht niet na. Nou, het ligt wel iets complexer dan dat. Zorgverzekeraars hebben inderdaad hun zorgplicht en daar zien wij op toe. Wij hebben ook recent vastgesteld dat ze daarin proactiever kunnen opereren. Dus dat ze eigenlijk wat meer nog regie zouden kunnen nemen om samen met zorgaanbieders te kijken hoe wachtlijsten opgelost kunnen worden. Mm-hmm. Maar zorgverzekeraars kunnen het niet alleen. Daar zijn ook de zorgprofessionals en de zorgaanbieders voor nodig en ook de overheid om de goede randvoorwaarden te creëren. En onze oproep is eigenlijk: het integraal zorgakkoord dat recent is afgesproken is ontzettend belangrijk om stappen de goede kant op te zetten. Ja. Maar daarnaast denken we ook dat het op korte termijn nodig is om ook zorgprofessionals de ruggensteun te geven om soms keuzes te maken in het belang van toegankelijkheid. Ja. Maar hoe heeft het dan zover kunnen komen? Nou, eigenlijk weten we natuurlijk al wel langer dan vandaag dat door de vergrijzing in Nederland eigenlijk de uitdaging om de zorg toegankelijk te houden alleen maar toeneemt. Ja. Ik denk dat corona daarin ook wel een katalysator is geweest. We zien nog steeds eigenlijk fors hoger ziekteverzuim bijvoorbeeld in de zorg dan voor corona. Nu eigenlijk is het zaak om te werken aan de oplossingen. En dat is dus deels eigenlijk een structureel pad dat bewandeld moet worden door zorgverzekeraars, zorgaanbieders en professionals. Maar we zeggen ook van in die situaties waarin het nu al wringt, is er eigenlijk gewoon nu ook al iets nodig. Maar hoe kan dat dan? Want die vergrijzing die heeft iedereen al mijlenver zien aankomen. Dan is er dus kennelijk niet op tijd op geanticipeerd? Nou kijk, ik denk dat allerlei partijen hebben inderdaad, wij zelf, maar dat zijn ook andere partijen geweest, al heel vaak gewaarschuwd voor dit probleem. Wij hebben er dit keer voor gekozen om het ook weer in wat stevige bewoordingen eigenlijk aan te zetten. Omdat we denken dat de urgentie wel toeneemt. We zijn ook niet de enige sector in Nederland waar dat vraagstuk speelt. Dus we willen eigenlijk nu dat alle focus ook gericht is op het overbruggen van die kloof. Dus we moeten vooruitkijken om te zien wat nodig is. En dat betekent soms ook echt best wel ingrijpende maatregelen in hoe we de zorg organiseren. Maar ik denk wel dat de tijd er echt rijp voor is. Ja, maar de NZA heeft als taak om erop toe te zien dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars genoeg zorg inkopen, zodat zorgaanbieders genoeg middelen en personeel hebben om de zorg toegankelijk te houden. Waarom is dat dan zo lastig gebleken? Ja, dat klopt. Dus daar zien wij inderdaad op toe. En dat is lastig omdat zorgverzekeraars het niet alleen kunnen. Dus op het moment dat er echt hele grote personele krapte is, dan kunnen zij natuurlijk ook die zorg niet inkopen. Dat neemt niet weg dat wij wel van hen verwachten dat ze echt maximale inspanning leveren. Daar kunnen zij ook nog wel extra stappen in zetten. En daar houden wij echt de komende tijd stevig vinger aan de pols. En welke extra stappen kunnen zij dan zetten? Nou ja, met name het punt van de proactiviteit die ik net noemde. We zien dat zorgverzekeraars soms nog wat te lang wachten als ze zien dat er knelpunten in de regio ontstaan om bijvoorbeeld zorgaanbieders om tafel te roepen en te zeggen: hoe gaan we dit probleem oplossen en welke concrete afspraken kunnen we daarover maken? Dus dat is echt meer die regierol eigenlijk pakken in de zorg. En het personeelstekort, dat is natuurlijk een probleem. De wachtlijsten, het loopt allemaal op. Nu hebben Duitse ziekenhuizen aangeboden deze zomer al om te helpen met operaties. Minister Kuipers wees dat destijds af. Is dat standpunt vol te houden nu die toegankelijkheid van de zorg niet meer vanzelfsprekend is? Nou kijk, ik denk dat alle opties altijd overwogen moeten worden, dus dat daarin geen taboes moeten bestaan. Wat ik ook denk is dat wij in Nederland, waar het gaat om de ziekenhuiscapaciteit, ook nog wel stappen kunnen zetten om via de samenwerking tussen zorgaanbieders eigenlijk wat meer ruimte te creëren. Mm-hmm. En daarnaast heeft de patiënt daar ook nog een hele belangrijke stem in. Die patiënt die mag ook kiezen bij wie die de zorg wil ontvangen. En we weten dat patiënten soms ook gewoon graag wat langer op zorg wachten, omdat ze dan bijvoorbeeld bij de arts of bij de zorginstelling van hun voorkeur terecht kunnen. Maar is dat dus nog realistisch? Als de capaciteit is. Nou ja, dat is een goede vraag. Dus deze signalering is er natuurlijk ook op gericht om eigenlijk iedereen in Nederland te laten weten van aan de ene kant levert de zorg, die moet de komende tijd maximale inspanning leveren om zo goed mogelijk toegankelijk te houden. Maar aan de andere kant, wees u er ook van bewust dat er soms keuzes gemaakt moeten worden en dat u zelf ook keuzes kunt maken om sneller toegang tot zorg te krijgen. Goed, dank u wel. Carina Rijmakers van de NZA. Het drong pas heel laat door tot premier Rutte dat er in Groningen grote zorgen waren over de veiligheid. Ruim 4 jaar na de zwaarste aardbeving in Groningen had hij de impact nog niet echt door. En ook de woede over een recordproductie van gas in 2013 was hem ontgaan. Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. En Reynalda Start volgt die verhoren voor ons. Reynalda, wat was het moment dat Rutte meer gevoel kreeg bij wat er in Groningen leefde? Ja, nou, dat was dus inderdaad opmerkelijk laat. Hij ging pas in 2017 op bezoek in de provincie om zich bij te laten praten over de afwikkeling van de aardbevingsproblemen. Hij bezocht toen de Nationaal Coördinator Groningen en sprak daar met gedupeerden. En de confrontatie met die mensen vond hij heel heftig, vertelde hij de commissie. Dit bezoek was op dat moment waarin ik me realiseerde wat een ongelooflijk pijn er is. Maar ook hoe complex het is. Dus ik heb mensen buiten het kantoor van de NCG toen gesproken in Appingedam, die echt ten einde raad, echt letterlijk ten einde raad waren. Het was een bizarre dag, want ik was morgens op kennismakingsbezoek geweest bij Macron. 'S middags in Groningen. En de tegenstelling kon niet groter zijn. Dat prachtige Élysée en dan die verschrikkelijke paniek in de ogen van mensen die zeggen: we raken totaal controle op ons leven kwijt. Ja, dat was dus pas in 2017. Die aardbeving was in 2012 bij Huizingen. Vijf jaar later. Precies, ja. En het tweede moment waar hij het over heeft is dat hij in een uitzending zat bij Pauw en Jinek. Dat was in de aanloop naar de verkiezingen. En daar werd hij ter plekke in die uitzending live geconfronteerd met hele boze Groningers. Dat leverde toen veel ophef op. Ja, jij volgt wat er gebeurt in Groningen rond de gaswinning, al sinds de aardbeving in Huizingen in 2013. Hè. Kun je je daar iets bij voorstellen dat de impact van wat er in Groningen gebeurde niet tot hem doordrong in die eerste jaren? Nou, ik volg dit dossier met Helene Ecker al sinds die aardbeving in Huizingen. Dus ik vind me dat eerlijk gezegd heel moeilijk om voor te stellen. Mm-hmm. Het was wel zo dat die aardbeving in Huizingen in eerste instantie niet groot in het nieuws was. De zorg over Groningen werd eigenlijk pas steeds meer duidelijk nadat het staatstoezicht op de mijnen in januari 2013 met een advies kwam om de gaskraan zo ver mogelijk dicht te draaien vanwege de veiligheid van Groningers. En ook dat was nog niet echt, ja, dat duurde even voordat het duidelijk werd wat dat echt te maken had met de veiligheid. Mm-hmm. Maar ja, er zijn ook talloze kamerdebatten geweest, acties van Freek de Jonge, dus het is ja best bijzonder. Bijzonder dus. Maar is hij vanaf dat moment is hij vanaf dat moment zich ook dan meer met Groningen bezig gaan houden? Nee, die indruk krijg je niet. Want opvallend was dat hij zich ook pas in 2018 realiseerde dat de gaskraan in Groningen tegen het advies van de toezichthouder in juist zo ver was opengedraaid. Dan kan je misschien nog herinneren dat er die beving was geweest. Een jaar later bleek dat er een recordproductie aan gas geweest was. Ja, en dat hij haalt een interview aan met Jan de Jong uit in 2018. Die was de inspecteur voor het staatstoezicht op de mijnen. Wij hadden hem gesproken. En in een interview met ons had hij gezegd dat hij het een meedogenloos besluit vond van het toenmalige kabinet. Nou, daar kwamen ook allemaal boze reacties van een aantal leden van het vorige kabinet over. Rutte herinnert zich dat kennelijk ook als een moment, een wake-up call. Ja, en vanochtend werd ook Ben van Beurden van Shell gehoord. Kwam daar nog iets opmerkelijks uit? Het was interessant om van de hoogste baas van de oliemaatschappijen, want dat is Shell, voor Nederland de belangrijkste oliemaatschappij, want ze hebben wortels hier in Nederland. Interessant om te kijken hoe hij naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen krijgt. En die vraag werd hem ook gesteld. Welke emotie hoort daar dan bij? Spijt. Spijt. Ja. Okay. Spijt en in zekere zin ook, het kan ook niet anders als je met Groningen spreekt, een zekere zin van verdriet en ook wel wat schaamte. Waarom deze emoties, Reynalda? Nou, omdat ook Shell pas heel laat zich is gaan realiseren dat de gaswinning in Groningen niet zonder risico's is. Ze hebben zich heel lang vooral zorgen gemaakt over het verdwijnen van het draagvlak voor de gaswinning. Ze gingen er altijd vanuit dat schade een geaccepteerd risico was bij mijnbouw. En in zekere zin de aardbevingen dus ook. Maar na de aardbeving in Huizingen verdween het draagvlak heel snel. En een dreigende strafzaak in 2017 tegen de oliemaatschappijen leidde ertoe dat Van Beurden ook aan premier Rutte liet weten dat wat hem betreft Shell en Exxon gingen stoppen met gaswinnen in Groningen. Mm-hmm. Tenzij de staat de aansprakelijkheid op zich zou nemen. Want hij wilde niet dat medewerkers van zijn bedrijf zouden kunnen worden beschuldigd van crimineel gedrag. En dat gebeurde dus ook later. En is dat een plausibel antwoord? Of is het gewoon dat hij niet financieel aansprakelijk wilde zijn? Nou, dat heeft er misschien ook wel mee te maken. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat er moet gas gewonnen voor onze leveringszekerheid. Nederland is afhankelijk van dat gas. Ja, en dat je dan niet als enige daarvoor wilt opdraaien bij een strafzaak is nog wel te begrijpen vanuit Shell gezien. Ja. Dankjewel, Reynalda Start. Wij gaan weer naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Is het nog steeds zo druk, Wijnand? Ja, het is nog een zeer drukke avondspits nog altijd. Maar goed, die spits is wel op zijn retour. Staat nu nog zo'n 450 kilometer file. De meeste drukte zien we nog steeds in de Randstad en in het zuiden van het land. Nou, wat valt er echt op? Een ongeluk op de A1 vanuit Amsterdam bij knooppunt Diemen. Daar is maar één rijstrook open. Dat veroorzaakt files op de ringweg A10, vooral vanuit Zaanstad. Daar is de vertraging een half uur. Op de A27, daar wordt een auto geborgen bij Nieuwegein richting het zuiden. Daar staat file vanaf Beeldhoven met een uur oponthoud. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo zien we een uur vertraging bij knooppunt Rijkenvoort voor het bergen van een ongeluk. Daar staat video vanaf Nijmegen-Dukenburg. Er is meer nieuws. Rusland en Oekraïne hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. Aan beide kanten gaat het om 40 mensen. Dinsdag was er ook al een gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne. In Duitsland komt definitief een vervolg op het 9-euro-ticket. Begin volgend jaar komt er een zogenoemd 49-euro-kaartje. Een maand lang kunnen reizigers daarmee onbeperkt reizen met het OV. Het 49-euro-ticket moet straks in heel Duitsland geldig zijn, zegt deze Duitse verslaggever. Das ticket soll deutschlandweit gelden, wie auch schon das 9-euro-ticket, und es soll papierlos ausgestellt werden. Jetzt kommt allerdings das große Aber, denn die Finanzierung dieses 49-Euro-Tickets, die ist überhaupt noch nicht geklärt. Da stehen wir im Grunde genommen genau da, wo wir auch vor der Konferenz schon standen. Hoe dit nieuwe kaartje in de begroting van de Duitse overheid gaat passen, is nog niet duidelijk. Yes, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is vanaf zaterdag een tentoonstelling over koningin Juliana te zien. In de eeuw van Juliana zien we hoe zij zich ontwikkelt van jonge prinses tot een standvastig staatshoofd. Jolande Withuis schreef een biografie over de moeder van prinses Beatrix. En verslaggever Josephine Trehi nam samen met haar voor de opening alvast een kijkje in de Nieuwe Kerk. Er wordt nog druk gewerkt aan de tentoonstelling, want vanavond is de officiële opening met prinses Beatrix. Het rode hermelijn. De koningsman. Ondertussen staat Jolande Withuis te praten met de conservator, Pieter Eckhart. Die hebben we er niet bij gedaan. Nee. Erg geïnteresseerd in de inhuldigingsjurk van Juliana uit 1948. Staat hier in de vitrine. En Juliana wilde echt haar eigen stempel drukken. Dat wilde ze heel vaak. In de bruidsjurk had ze ook iets speciaals. Maar nu wilde ze dus de nationale eenheid. Dus zij ging in het rood-wit-blauw gekleed. Mm-hmm. En waarom ik het zo leuk vind om dit te zien, nou, is omdat je alleen maar tot nu toe zwart-wit beeld daarvan had. Dus de jurk blauw, is blauw. Blauw is de jurk. Het rood is dan die koningsmantel, die rode fluwelen mantel. En het wit is die rand met hermelijnbont erlangs. Ja, maar de reden dat die mantel er niet is, zal wel zijn dat hij kwetsbaar is. Dat hij niet uitgeleend kan. Ik denk het ook. Dat is gewoon een koninklijk erfstuk. Dus die zullen ze wel niet. Die moet voor Amalia bewaard worden. Ja. Zullen we doorlopen? Waar kijkt u nou nog meer naar uit? Nou, ik ben erg benieuwd natuurlijk naar de oorlog. Ik ben ook benieuwd naar het pijnlijkste deel van Juliana's koningschap. En dat is de Hofmansaffaire. Ja. Wat daarmee gedaan is. Ja, dit is dus een hele fijne foto. Wie zijn dat? Dit is Juliana tussen president Roosevelt en Eleanor Roosevelt in. Ja, daar raakte ze bevriend mee toen ze in Canada was. Ja. En dat is echt een vergeten onderdeel van haar leven. Ze was de hele tijd op weg. Ze heeft duizenden kilometers gevlogen en gereden om door heel Amerika heen en door heel Canada heen redevoeringen te houden van wij moeten die naties verslaan. Het gaat om ons aller vrijheid. Dit is een vrijheidsstrijd. Ze was dus ook als eerste Nederlander is ze gewoon op het Witte Huis uitgenodigd. Dit is het gaswiegje. Ik bedoel, dit is een kinderwagen. Ja, maar die was dus tegen gas beschermd. Uit 1940. Want daar kon Beatrix dan in voor als er iets zou gebeuren. Ja, dit was dus beschermd tegen aanvallen. En hier die luchtgaten, jeetje. Ja. Doodeng. Ik wist dat het bestond. Ooit gezien. Zullen we hier even naar binnen gaan? Middengedeelte van de kerk. Want hier is een heel staatsbanket geëtaleerd. Ja, we hebben het zien hier. Een fameuze foto. En we zien ook op tafel asbakken. En ook doosjes met sigaretten, want dat mocht niet ontbreken aan tafel. Ja, hier wordt nog even flink gebouwd. Hier komen we bij de Reet Hofmansaffaire, wat natuurlijk, laten we het zo zeggen, niet een positieve tijd in haar leven was. Nee, maar wel een heel langdurige, namelijk van 48 tot 56. Ja. Het huwelijk stond op springen. Maar wat veel erger was dat er ook een regeringscrisis dreigt. Ja. En Juliana is ja, toch heel hard aangepakt door Bernard en minister Beel. Haar is verboden te scheiden, wat ze echt wilde. Maar dat was not done, scheiden voor een koningin. En dan hervindt ze haar oude interesse in het maatschappelijk werk. En dan wordt ze de koningin waarvan we het image kennen. De gewone koningin, de maatschappelijk betrokken koningin. Dat begint eigenlijk daarna pas. Ja. We zijn nu aan het einde gekomen van de tentoonstelling. Wat vindt u nou? Er is veel te kijken, maar ik moet nog even nadenken over de inhoud. Ik ben bang dat ik de kwestie Hofmans toch een beetje te verhuld behandeld vind. Want het hele conflict met de regering ontbreekt eigenlijk. Ik ben er altijd voor om ook de lelijke kanten, de nare dingen hard op te zeggen. Dat ontbreekt een beetje. Maar verder heb ik natuurlijk niet zo heel goed kunnen kijken wat er allemaal is. Een heerlijk schouwtoneel, dat in elk geval. Ja, en net komt het nieuws binnen dat Amalia niet in Amsterdam woont en eigenlijk niet naar buiten kan. Dat zei koningin Maxima bij een persgesprek tijdens het staatsbezoek in Zweden. Ze is het huis niet uit. Dat betekent natuurlijk dat ze niet in Amsterdam woont. En dat ze ook niet echt naar buiten kan. En die consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. Ja, gelijk naar verslaggever Josephine Trehi. Een tijdje terug werd bekend dat de veiligheidsmaatregelen rondom Amalia waren opgeschroefd. Heeft dat hiermee te maken? Ja, klopt. Want toen werd bekend dat de criminelen het zouden hebben voorzien op prinses Amalia en ook op premier Rutte. Toen werden er verder ook geen mededelingen gedaan door de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar vandaag dus wel werd er dus verteld dat de prinses thuis woont. Of ze in die tussentijd, want dit was dus een maand geleden dat dit bekend werd. Ik was er nog bij 5 september toen ze op de universiteit aankwam voor de eerste dag daar, de eerste college. Toen straalde ze nog helemaal en had ze er veel zin in. En inderdaad hoopten ze op zo normaal mogelijk studentenleven de komende jaren. Gewoon met medestudenten in een studentenhuis wonen in Amsterdam. En dat ze hoopten op privacy en dat het gewoon zo normaal mogelijk allemaal zou worden. Maar goed, dat blijkt nu dus het tegenovergestelde. Dankjewel, verslaggever Josephine Trehi. Vandaag waren de leden van de NAVO bijeen in Brussel. Het ging opnieuw over de oorlog in Oekraïne. Ook bespraken ze wat te doen als nucleaire dreiging rond de oorlog in Oekraïne groter wordt. Correspondent Ardy Stemmerding, wat hebben ze daarover afgesproken? Nou, in ieder geval dat afschrikking en verdediging nog altijd het belangrijkste is. En vooral dus het doel om te voorkomen dat er ooit zo'n bom wordt ingezet. Maar er werd wel weer heel duidelijk aangegeven, wat we al eerder hebben gehoord, dat de eventuele inzet van zo'n wapen wel echt een rode lijn is. En ook echt een geval is dat de hele loop van deze oorlog drastisch zal veranderen en ook op een heel stevig antwoord kan rekenen, zei Stoltenberg. It is important we continue to consult and coordinate on nuclear issues. President Putin's nuclear rhetoric is dangerous and irresponsible. We take these threats seriously and we remain vigilant. We will not be intimidated. Any use of nuclear weapons would fundamentally change the nature of the conflict and have severe consequences. Ja, en staan zonder dan dus precies te zeggen wat. Ja, precies. Zonder precies te zeggen welke consequenties dat zijn. En staan de lidstaten daar allemaal hetzelfde in? Nou, dat willen ze natuurlijk wel, maar opvallend toch wel. Hè. Gisteren hebben we de uitspraak gehad van de Franse president Macron. Die zei, ja, mocht Rusland een nucleair wapen inzetten, dan zullen wij niet met een nucleair wapen antwoorden. Nou, daar werd Stoltenberg vanmiddag ook naar gevraagd. Is er dan oneenigheid daarover? Maar Stoltenberg die bleef heel diplomatiek, viel Frankrijk niet af en zei vooral ook wij zien dat een nucleaire oorlog nog heel ver weg is. Dat zien we geen enkel voorteken van dat nu gaat gebeuren. Oké. En tot slot Nederland. Je sprak net met minister van Defensie Ollongren. Wat zei zij over de nucleaire dreiging? Nou, dat ze die ook wel heel serieus neemt. Ook al is het met Stoltenberg eens dat die dreiging nog ver weg is. Maar het is een aanleiding voor Nederland om ook volgende week mee te doen aan de reguliere nucleaire oefening die er dan plaatsvindt. Hè. Landen komen dan bij elkaar en oefenen met elkaar hoe het zou gaan als ze eventueel een kernwapen in zouden moeten zetten of als er een kernbom komt. Daar doet Nederland in mee. En ze was wel iets minder diplomatiek, moet ik toch zeggen, dan Stoltenberg. Ze liet wel duidelijk blijken dat zij de manier van Macron om dan nu al weg te geven wat je zou doen als Rusland eventueel zo'n wapen inzet, dat dat niet haar manier is. Zij zei, laat Poetin toch vooral maar raden naar wat we doen. En dat we vooral laten zien dat wij die dreiging serieus nemen en bereid zijn te antwoorden als hij een kernwapen inzet. Oké, en dan nu echt tot slot. De NAVO-landen gaan dus nu vooral voort met conventionele militaire steun aan Oekraïne. Er is veel toegezegd qua steun aan president Zelensky. Hoe effectief is dat? Is het genoeg? Nou, dat zal natuurlijk moeten blijken de komende maanden als het kouder wordt. Maar volgens de demonstranten hier voor de deuren stond een behoorlijke groep die zei, er moet echt meer komen. Kajsa Ollongren, de minister van Defensie, die zei, ja, Oekraïne krijgt wat ze vragen en zijn heel effectief daar ook met het gebruik van die wapens. En we hebben afgesproken, ook al vragen ze weer om nieuwe wapens, we zullen blijven leveren. Goed, dankjewel, Ardy Stemmerding. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Wat ga je doen, Thijs? Het integriteitscomité van de Tweede Kamer wil forumvoorman Thierry Baudet 7 dagen schorsen. Niet omdat hij heeft gezegd, maar omdat hij geen openheid over nevenfuncties en neveninkomsten wil geven. Hoe wenselijk is het dat een Kamerlid op deze manier door zijn collega's wordt berispt? Dat zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Prinses Amalia woont niet meer in Amsterdam en kan eigenlijk niet naar buiten. Dat hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima gezegd tijdens hun staatsbezoek aan Zweden. De veiligheidsmaatregelen rond Amalia zijn opgeschroefd omdat ze zou voorkomen in communicatie van de georganiseerde misdaad. Het Openbaar Ministerie beschouwt de moord op Peter R. de Vries als een terroristische daad. Dat zei het OM tijdens een eerste zitting in het vervolgonderzoek naar de moord. De advocaten van een van de verdachten noemden de verklaring van het OM onzin. Iedereen tussen de 40 en 60 jaar mag vanaf volgende week een afspraak maken voor een herhaalprik tegen corona. De week daarna is iedereen tussen de 12 en 40 aan de beurt, zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. 1,5 miljoen Nederlanders hebben de nieuwe booster inmiddels gehaald. Minister Jetten voor Klimaat en Energie wil dit jaar nog een keuze maken voor de plekken waar nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd.